Egy korszak lezárul. Két napig úgy fog működni a Volán, mint a MÁV. Sehogy. Érkezik a következő megafonos jelölt. Sokkoló dolgot mondott a Jósnő. Fellőttük a webshop 2.1-es verziót, vagy 1.2-es, vagy 1.1-es, nem tudom már, mi volt a patch note. Pár dolgot helyre raktunk. Most már ki van írva, hogy mostantól, ha bárki rendel, azt nem tudjuk biztosítani, hogy megjön karácsonyig, mert egyszerűen olyan szintű rengeteg rendelés jött, hogy az elképesztő, úgyhogy bocsi. De most, ja, most már ne rendeljetek, majd rendeltek januárban. Lehet, hogy megjön, de nem tudjuk biztosítani amúgy. Most derült ki számomra, hogy van, aki nem volt kötelező megadni az e-mail címet, de valaki várta visszajelzést. Miközben nem adott e-mail címet, úgy nehéz, ugye? Úgy majd csak SMS-t kap a kiszállításról, de most szerintem be fogjuk állítani, hogy kötelező legyen e-mail címet is megadni. Az a lényeg, hogy folyamatosan patcheljük a honlapot, és egyre jobb lesz, és folyamatosan megy a háttérben a munka, úgyhogy legyetek türelemmel, de szerintem már lassan mindenki megkapta a válaszát. Na, most mondta rá a fülemre a Borka, most mondta rá, meg is nézem, mit mondott rá a fülemre. Évzáró infók. A jegyeket december 15-11 órától lehet venni. Péntek 11 óra, amúgy ez egy nagyon klasszik meccsjegy értékesítési időpont kiírás, amire emlékszem, hogy mennyire utáltam, de talán még mindig jobb, mint hajnal 4-kor. A pénteki résznél ott lesznek a linkek. Valószínűleg 10 perc alatt el fogunk fogyni az összes egy, nem a mi hibánk, ne haragudjatok. Dátum az évzárónak december 22 péntek. És dupla előadás lesz, mert egy kicsi helyet tudtunk csak szerezni. Nagyon családias lesz, úgyhogy kétszer nyomjuk el egy nap. Pontos időpontot lesz jegyeken, de amikor délutántól kezdődik. Lesz egy viszonylag korábbi délutáni és egy viszonylag későbbi délutáni időpont, úgyhogy így készüljetek, hogy lehet, hogy már kora délután, 22-én már érdemes lesz érkeznetek, hogyha csak oda kaptok jegyet. Az FMK lesz a helyszín. Ami nem a faipari mérnöki kar, mint annyian. Ugye mindenki gondolom erre gondolt, nem csak én. Mindenki, de nem, hanem ez a Ferencvárosi Művelődési Központ. És lesz afterbuli is, amire külön kell jegyet venni, mert ezt külön kibéreljünk egy egész óriási, gigantikus helyet, a Grundot, és oda 8-tól, este 8-tól lehet érkezni. Lehet, hogy valaki majd vesz az előadásra jegyet, de nem akar jönni a Grundra, lehet, hogy valaki csak az afterbe akar jönni, úgyhogy külön lesz kezelve a jegyértékesítés ilyen szinten, és zárt körül lesz, nem lehet csak úgy bejönni ez emiatt. Meg senki se vegyen mindkettő előadásra jegyet, mert ugyanazt fogjuk szó szerint előadni kétszer. És hogyha valakit meglátunk ott, aki már ott volt az első, mindenkit arcról ismerünk amúgy az előadás végére, meglátunk valakit, akit már láttunk, úgy kipenderítjük. Az is jó. Na mindegy, az a lényeg, hogy mindenki tényleg elég egyszer beülni, és akkor majd úgyis az after bulin, aki eljön, ott tudunk beszélni, találkozni, meg amit akartok. Ott lesz a cérnagyár, az after bulin, meg egy-két szárvendég. Kedves barátunk, aki lehet eljön, hogy egy kicsit rólunk levegye a terhet, oda gyűlnek köré is. Ilyen embereket szerzünk még. Jó, van ez így. Van valami disclaimered még, Csoki? Igen, igen, mert a demokratikus koalíciónak nem esett jól, amiket kijelentéseket tettünk, és hát meg is értem. Nem volt szép a részünkről. De most a viccet félretéve, én a korrektség jegyében annyit el akarok mondani, hogy ugye a Partizánnál szerdán én azt mondtam, hogy azt írták, hogy azért nem jön a Feri, mert a Robit vállalhatatlannak tartják. Nem ezt írták, hanem csak így nem vállalják a vitát, mert hogy ő politikai szerepet vállalt, és ezért nem vállalják a vitát. Jövőre úgyis eljön a Feri, én azzal mindenképp tervezek, senki se aggódjon. Jövőre el fog jönni a Feri, és meg fogja kapni a kérdéseit. Legalábbis szeretnénk nem ellehetetleníteni ezt a lehetőséget, mert lenne mit kérdezni, de majd ti is írhattok kérdéseket neki, úgyhogy készülünk, csak nem akartam ezt elsietni. De amúgy azt fenntartom továbbra is, hogy tudom, hogy el lett itt kommunikálva pár dolog, de az, hogy azt szerintem nem volt szerencsés a részükről, hogy megírták a feltételeket. Épp elkezdtünk volna ugye megbeszélni, hogy akkor mik a feltétele, és közben kirakták a Feri videóját, hogy ő akkor jön. Nem szoktak így vendégek csinálni, hogy még egyeztetünk, hogy mi lenne az egész, ki mikor ér, stb. És már közben meg a social médiában már mondják, hogy ő jön. Szóval várják meg azt, hogy egyeztessünk, és utána tökösködjenek, vagy hogyha rögtön tökösködnek, akkor meg nyilván utána meg fura, amikor így visszatáncolnak. Szóval szerintem azt meg kellett volna várni az egyeztetést a Feri fasz a gyerek hát így videójával, és hát, akkor... agresszívan kommunikáltak, és utána, amikor agresszív kommunikáció ment vissza, akkor meg megsértődtek, ez egy tény. Sok kérdésünk van nekünk is, egyéb embereknek is van sok kérdése, akivel beszéltünk, és ha nektek is van kérdésetek, akkor időben szólni fogunk, hogy ti is fel tudjátok tenni, és fel fogjuk neki tenni. Erre visszatérünk. Jövőre, amikor nem egy összecsapott műsor lesz, így évvégén. Ez így már egy nagy össztársadalmi felkérdezés. Készül biztos a Feri is belőlünk, úgyhogy mi is fogunk készülni. Utána meg tényleg már csak az Orbán Viktornak kéne eljönnie. Mondjuk, hogy ott mennyi dolgot kérdeznék, azra nem lesz elég egy 24 órás live se valószínűleg. Amit szerintem a Feris beszélgetésből az is valószínűleg ékesen kiderül, hogy mennyi értelme van egy ilyen beszélgetésnek. Mert én azt is el tudom képzelni, és én azt furcsáltam, hogy így a Robival már nem akar jönni a Feri, mert hogy igazából ott is nagyjából ugyanazokat a kérdéseket kapta volna meg, viszont sokkal előnyösebben tudott volna kijönni, hogyha ott megfelelően válaszol. És szerintem most egy olyan pozícióban van, amikor elképesztően jó válaszokat lehet adni. Tehát ilyen mindenféle párfordulásokat így bemutathatna, mint ahogy az összödi beszédben, amiket mondott, ugye, nem azt, amikor azt mondja, hogy nem csináltak semmit, hanem hogy mit kell csinálni. Ilyen dolgokat el lehetne mondani, és mint amit mondott annó a Robi, hogy a Demszkivel csinált interjút, és hogy tökéletes egyetértésben voltak abban, hogy a város nem jó felé halad, egy hasonló interjút le tudott volna hozni szerintem a Gyurcsány is. Szerintem eléggé jól jött volna ki, hogyha a Robival szemben már nézni, az valószínűleg mindenkinek pozitív lett volna. Hát igen, és hát ugye semmilyen következménye nincsen ezeknek. Szerintem, vagy legalábbis én azt érzem, de meglátjuk, nyilván próbáljuk ezt majd mi is úgy megcsinálni, hogy ne egy következmények nélküli beszélgetés legyen, de ez szerintem nagyon nehéz. Részünkre több felkészülést igényel. Igen, de alapvetően nagyon nehéz szerintem egy olyan beszélgetést megcsinálni, aminek következménye van, hogy hány ilyen volt csak így itthon. Amire én emlékszek, a Marcinak volt 2. A Tóth Csabás meg a Borka is. Nem lesz következmény, csak az a baj ezekkel a beszélgetésekkel, hogy várják mindig az emberek a vérszagot, meg a, hogy most akkor valami óriási durranás lesz, de egyszerűen nem lehet azt az igényt kiszolgálni, hogy egy beszélgetésen annyi felgyülemet, feszültséget akarnak levezetni, hogy arra, ami egy csomószor inkább egy forradalom tudná ezt megcsinálni, ez egy beszélgetés nyilván nem fogja ezt a feelinget hozni. Igen, én átérzem, nekem is itt van benne az a düh, ami az egész társadalomban ott van, és én is szeretném látni, hogy valaki, mint Foxy a lábtördőt, széttép egy politikust egy műsorban. Ez az, ami a legritkábban szokott megtörténni, de mindegy. Ami tőlünk telik, azt majd meg fogjuk tenni. Többet is. Ami tőlünk telik, azt most szoktátok látni. Ennél több lesz. Viszont, ha már társadalmi feszültségek. Kezdődik a kétnapos sztrájk a Volánbusznál. Ez már vasárnapi hír, úgyhogy ma hétfőn, amikor forgatunk, a második napja van ennek a sztrájknak, amit azért indítottak a Volán dolgozói, mert béremelést szeretnének, amire a Lázár János azt mondta, egy kicsit tekerdeljebb. Tetszik ez a kép, van egy hangulata. Nem akarok viccelni, de Debrecenbe az autópálya az kb. Ilyen. Vagy nem tudom, szoktatok-e Debrecenbe autópályán menni, de nagyon sok helyen gyalázatosak a minősége az autópályának, ahol tényleg ott arra van, hogy gyorsan menj, és akkor ilyen kátyús egy autópálya. Ez elképesztő, hogy megengednek itthon. Ahhoz képest, hogy nem olcsó ugye az autópálya. Úgyhogy az adónkat is befizetik, és utána még évi nem tudom mennyit befizetünk rá, szóval ez egy kicsit felborítanak rájön. És a benzin is, amire ugye új adóemelés lesz januártól, 40-50 forinttal megnő majd megint. De mit mondott Lázár János, egy kicsit eljebtekeredett, ki van emelve? Na, ennyire azért nem kell eljebtekerni, ez egy rövid cikk. Irreálisnak nevezte a 25%-os béremelést, azt mondta, hogy ha bár volt ennyi infláció, hát ez tökéletesen irreális. Azt mondta, hogy ez se állami, se magánszektorban nem lehet ilyen bérfejlesztést végrehajtani. Hát 25, ez tényleg sok. Egy átlagos béremeléshez képest, de nem tudom, hogy mennyire van elmaradva a Volánnak alapvetően a bérei. Hát ugye a buszsofőröknek ez a nagyon régi história, hogy ugye nekik az illegális bérkiegészítésük, amikor nem adnak jegyet és zsebben rakják a pénzt, és hát ezt nagyon-nagyon sokan csinálták ott, legalábbis amit így utasként lehetett látni belőle, úgy érzem, hogy elég sokan igénybe vették ezt az illegális bérkiegészítést. Valószínűleg nem véletlenül. Mondtam, hogy mindenkinek van a sztoriai Volánbuszról, én is sokat jártam vele, de hát lehet, hogy Lázár Jánosnak azért valamennyi felelősséget magára vett, mint a kormány egyik mint prominens a arca, hogy a 25%-os béremelés lehet, hogy amiatt is kérnek ennyit, mert volt legalább ennyi infláció is, amiről meg már nem a buszsofőrök tehetnek. De hogyha Lázár János azt mondja, hogy ez nem lehet végrehajtani, meg ez irreális, akkor az biztos igaz, hiszen tudjuk, hogy Lázár János egy rendkívül jó szakember, aki nagyon sok céget vezetett, minden, már sikeresen. Mindenről a Lázár János nem bázik, mert állandóan csak őt látom. olybá tűnik. Egyszer Orbán Viktor a személyes vagyonából, vagyis a ti pénzetekből odaadott a Lázár Jánosnak egy ménes birtokot, amit igazgatnia kellett, és ezért minden évben rálapátoltak még egy-két milliárd forintot, és ezt nagyon jól igazgatta, nem omlott össze. És akkor most akkor ez gazdász. Igen. Úgy tűnik, hogy ő a cégvezető, nem tudom. Hát majd gondolom visszajönnek az omnibuszok, vagy valami lovaskocsikon fogunk utazni, és akkor így a ménes birtok igazgatásából végre átültetheti a tapasztalatát. Mi van a volán busszal közlekedőknek? Ritkában megy, vagy egyáltalán nem megy? Azt írták, hogy elégséges szolgáltatás, igen. Mikor az elégséges, az már abból az, ami van. Ja, az elégtelen. Nem tudom, amúgy nem szoktam busszal közlekedni, mert borzalmas. Hogyha tömegközlekedek, meg így messzebbre elutazom, akkor inkább vonattal megyek, mert az sokkal kiszámíthatóbbnak érzem, aztán lehet, hogy nem sokkal kiszámíthatóbb, de én emlékszem, amikor még volt közvetlen járat Esztergom és Sopron között, és azzal mentem föl Sopronba, egyetemre. Igen, förtelen volt. Egy kurva nagy förtelen volt. Az csak egy plusz dolog, hogy nem lehetett becsukni a tetőablakot a buszon, és befújt a szél, és sőt, az egy másik alkalom volt, de mindegy télen. De az ilyen problémák, azok előfordulnak, de amúgy rendkívül kényelmetlen. Nagyon, nagyon kényelmetlen. Én egy életre eleget buszoztam már szerintem. Az iskolában, majd ezt fogod mesélni a gyerekeknek. Én napi két órát buszoztam. Az 40 kilométert. Tudod, mennyi az életemből? Minden reggel egy óra volt beérni Esztergomba, hazafele meg minimum egy óra. Ugye kettő busz ment hazafele, volt egy 14-10-kor, ami nem is az ottani busz, hanem ilyen Balatonra ment, és ezért ez egy minőségi busz volt. Ha ezt lekésted, volt még 14-40-kor, ami minden kis faluba bement, szóval egy óra, és ennyi. Kettő busz ment, és fél óra különbséggel indultak. És hogy mentél haza? Hát néha ellogtam a hetedik óráról úgy. De nem az, nem, hanem, hogyha ezeket lekésted, emlékszem, hogy volt, hogy valami hét akkor órásival. Akkor Bajnáig mentem, és apám vagy anyám átjött értem. Hát amikor meg nulladik óránk volt, akkor meg Bajnára át kellett vinniük ilyen ötkor. Na mindegy, szóval nagyon sok időt töltöttem a buszokon, és nem tudom, hogy azóta jobb lett a helyzet, de félek, hogy nem. Na mindegy, én csak azért raktam be ezt a hírt, hogy itt az ideje nem fröcsögni ezen, hanem szolidaritást vállalni a sikkasztó buszsofőr testvéreinkkel. De nem mindegyik sikkaszt. Tudom, hogy nem mindegyik sikkaszt. Ezt jósolja Európa főboszorkánya az év hátralévő részére az egyes csillagjegyeknek. Ott a főboszorkány, nézd meg. Tudod, honnan tudod, hogy a főboszorkány? Ott a gyertya, és lejjebb viszed, mert ott nem látszik a... Még egy kicsit. Jó, akkor így inkább. Így. Ott egy gyertya, ott egy ilyen gömb, egy lámpa, egy kézben, cső, broka. Cső. Ott egy ilyen hógömb. Az egy varázsgömb, csoki! Látod, ott vannak ilyen kártyák. Tarot kártyák, nem? Igen. Azt de nézd, van ezeken a tarot kártyákon ilyen rendes kártya is, hogyha akarná kártyázni. Nem arra? Meg azért, hogy értse, hogy melyik könnyebben megjegyezze. Meg látod, ott egy ilyen boszorkány a háttér. Na jó, akkor ez nekem hiteles innentől kezdve. Szegedi Erika, érdekes, hogy pont magyar a fő boszorka, de jó. Hát szerintem több ilyen boszorkány cég van, és akkor abban melyiknek... Tényleg vannak ilyen cég? Lehet, hogy vannak ilyen boszorkány, ilyen hogy hívják ezt? Hogy hívják ezeket borka? De ezt tud a halottakkal beszélni? Koveteket. Nem tudom, mik beszerveződnek a boszorkányok. Hát miben? Gryffindor, Ravenclaw, vagy... Ravenclaw! Mardekár, ez a négy van, nem? Csak hármat mondtál. Nem, amúgy a ugrabugos, én azt hiszem az vagy. Nem, én Mardekáros vagyok. Amúgy, hogyha ott vannak a számkivetettek, szerintem biztosan ugrabugos lettem. Én elkezdtem a Harry Pottert, már játszottam vele egy órát, és én Mardekáros lettem, azt hiszem. Jaj, de különleges ember vagy. Nem vagyok. Nagyon különleges. Mi rátették a teszek süveget, és az lettél? Igen. És mit kevés kérdésekre kell válaszolni? Volt pár kérdés, igen. Az, hogy melyik házba akarsz menni? Szeretnél? Nem, de meg lehetett volna változtatni akarom. És amúgy az teljesen jó Mardekár. Azok rendben vannak. Azok a konzervatívok, a pénzemberek, az ilyen sikerhajhászok amúgy. Ezt hozzá kell tenni. Nem, ők komolyak, ők a komoly emberek. És a Gryffindor az mi? Azok az ilyen büdös lipsik, bazzeg. Nem, az összes többi büdös lipsi. Nem, a hugrabug az inkább ilyen... A hugrabug azok a számkivetette, akik sehova nem férnek be, és akkor mennek a hugrabugba. Most, most biztos fogják a fejüket azék. Mi van még? Mi az a révenes? Holóház. Nem tudom. És ők kik? Az nem tudom. Azok nem nagyon jellegtelenek. Azok még annyira se, jellemesek, mint a hugrabug, akik sehova se jó. Na jó van, nem tudjuk, hogy melyikben van ez a nő. Holóhát. Az olyan, mint valami somogyi dombság. Na, az év hátra lévő napjai már nem tartogatnak nagy meglepetéseket. Elképesztő. Ez a lapok szerint nyugodtan fognak tenni az év hátra lévő napjai, így mindenki kicsit felélegezhet. Figyelj, az egészségre viszont nagy figyelmet kell fordítani, mert a frontok miatt az időseknek is a frontra érzékenyeket különösen veszélyezteteti az évvégi szélsőség és időjárás, és a hatalmas hőingadozás. Hosszú idő után először ismét fehér karácsonyra lehet számítani az ország jelentős rész. Itt most kimondott valami konkrétumot, amit fehér karácsony meg lehet kérdezni. Szóval, hogyha fehér karácsonyunk lesz, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy innentől kezdve minden szavát komolyan kell venni. Nem olyan fehér karácsony, hanem havas. Fehér karácsony. Legalábbis így látja Erika. Viszont mindez csak Magyarországra vonatkozik. Ezek a jók, ezek a jóslások, hogy lehet, hogy ilyen lesz. Nem, azt mondja, hogy fehér karácsonyra lehet számítani. Ez azt jelenti, hogy fehér karácsony lesz ő szerinte. Ha havas lesz a karácsony, akkor ezt kimondhatjuk, hogy egy igazat mondod. Ha nem, mondod. Akkor meg lemond, ugye? Hát akkor valószínűleg le kell mondania, mert hát, vagy lehet, hogy időközben változott, ugye a jövőbe látni. A jövőt mindannyian formáljuk. Ez a newtoni jövőbelátás, amit ő lát. Hogyha egy időpillanatban az összes részecske, összes mozgását, annak energiáját, sebességét és irányát mindent tudunk, akkor meg tudjuk jósolni a jövőt. Mert akkor minden változót tudunk a világegyetemben. És hogyha ezt tudjuk, akkor a jövőbe látunk. De hát ez egy pillanatfelvétel. Most addig még egy nagyon sok mindent változhat. Hát 24-én egyelőre 5 fok lesz, de hát ez még nyilván ilyenkor nem pontos, szóval egyelőre úgy látszik, hogy készítheti a lemondását. Na de, vannak itt érdekesebb dolgok, viszont ez csak Magyarországra vonatkozik, ez a sok szép dolog. Európában nagyobb problémák várhatóak, aminek a migráció az okozója. Au! A migráció. Au! Ez különösen sok fejfájást ad okot Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Svédországban. Úgyhogy még jó, hogy a külföldi magyarok hazajönnek karácsonykor emeltően. Ennyi. Elképesztő. Olaszországban nem amúgy. Görögországban? Nocs. Semmi gond. Lengyelországban? Semmi probléma. Megkérdőjelezed a Európa főboszorkányát? Igen. Nos, ami azt illeti. Szép. Vicces, hogy már a jóslásokban is van egy kis propaganda, csak így elrejtve. Aztán utána megy tovább a csillagjegyekre, hogy nagyon pozitív időszak jön. Ukrajnában nem lesz amúgy nehézség a háború miatt? Nem lesz. Azt elfelejtettem megjósolni. Ha már így minden országra kitérünk. Hát lehet, hogy jobban sajnálja az oroszokat. Szegény oroszok. Amúgy én az oroszokat is sajnálom, de ez nem... A népet én is. Igen. De ez főleg a Putyin sajnáljuk. Na, érdekes. Szóval már itt is van fizetett hirdetés az államnak. Így belecsempészik ma a jóslásokba. Tudják, hogy kire kell lőni? Tudják, hogy ki a célközönség? Hát na, hát most mi az értelmiségére lőjön a Fidesz, bazzeg? Pont ezt szoktad mondani, hogy nem az oktatás mértéke az, ami meghatározza, hogy mit hiszik nem, de az azért, ember. Aki egy... Az egyetemet végzett, komolyan veszi annyi hülye van. A politikai hobbistának volt most egy olyan címe, nem néztem meg, hogy hogyan maradjunk normálisak egyetem elvégzése után. Mondjuk erről miközben, honnan tudnának nyilatkozni a politikai jobbistás? Amúgy ez a kedvenc új kifejezésem, amit szoktak használni akár ránk is, hogy álértelmiségi, amit nem, így szeretnek ezzel dobálozni az emberek. Mitől lesz valaki álértelmiségi? Én ezt nem tudom hova rakni, hogy ez egy ilyen jól hangzó, de ha jobban belegondolsz, nem sok értelme van ennek. Nem kiáltotta ki magát senki értelmiséginek. Hát, hogy lett valaki álértelmiségi? Az úgy, hogy nem értek vele egyet, mert én azt gondolom, hogy vannak értelmiségiek, és lehet, hogy hogyha már a politikai hobbistát hoztad, a Jesse is szerintem egy értelmiségi körben lévő ember, ő is egy értelmiségi, attól még nem értek vele egyet rengeteg dologban, de ő is értelmiségi szerintem. Nincs olyan, hogy álértelmiségi, ez egy... Én nem tudom, nem vagyok fölkészülve most ebből, hogy megmondjam, hogy mi az értelmiség, és mi a nem értelmiség. Na mi van? Improznod kéne? Igen, de nem csak, hogy arra gondoltam, hogy szerintem ez az álértelmiségi, ez kicsit egy olyan, mint ez a jó emberkedés, hogy ezt is így mondják, ezt még tőled is hallottam már, de ez is jellemzően ugye ezeknek a troll hadseregnek a szavajárása. Arra szokták mondani, hogyha valaki ugye mond valamit, ami valószínűleg ugye tényleg úgy kéne működnünk, vagy nem tudom, vagy az lenne a helyes irány, de hát ez végrehajthatatlan, mint például az, hogy ne legyenek előítéletek, faji és nemi előítéletek, meg nem tudom. És akkor hát ez jó, nagyon jó, hogy kimondtad, és akkor most mi következik ebből? Semmi. Valószínűleg ugyanilyen az álértelmiségi, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk legyen minden jó, és akkor azt mondják, hogy hát ebből most nem következik semmi. Szóval lehet, hogy a... Meg az átértelmiségi, nem? És attól még lehet jogos, meg lehet egy elemi, igazi, hasznos érzelemnek a kifejeződése, csak szerintem egy nem eléggé átgondolt argumentum. De most, ha ilyen feltételeket szoksz meg az értelmiségnek, hogy mondjon olyan okosat, ami megváltoztatja a világot, akkor meg senki se értelmiségi, mert a értelmiségiek között is folyamatos vita van. Attól valamennyire, pont attól ez szerintem értelmiségi valaki, hogy mondjuk el tudja fogadni, hogy más nézetek is vannak, és nem csak egy ilyen, mondjuk akkor már ilyen, akkor bajban van a Pesti TV, meg a Megafonosok, de hogy egy értelmiségi az mondjuk nem ilyen véres szájú elvek nélküli propagandista, hanem mondjuk nyitott az értelmes vitára, nyitott az érvekre, és nem csak érzelemből vagy érdekből kommunikál. Ezzel egyetértek, hogy igen, az értelmiségének valószínűleg vannak elvei, de meggyőzhető. De amúgy igen, az szerintem is viszonylag kevés mostanság az értelmiségi a közéletben, vagy, hát, vagy legalábbis nem ők a leghangosabbak. Hát igen, az biztos, hogy nem ők a leghangosabbak, de hát van meg ilyen kifejezése. Akik mondjuk ki vannak jelentve értelmiségieknek ezen a troll oldalon, és azokat meg nem álértelmiségizik le, az nagyon furcsa nekem, hogy ott egy Bajer Zsolt így kiabál, hogy ennek a kurva anyját, annak a kurva anyját, ott egy Szarvas Szilveszter, nem tudom, befotózza azért a nagy blanka szoknyája alá, és akkor értelmiség. Hogyha viszont Puzsér Róbert hangosan kiabál, álértelmiség. Nem tudom, hogy Puzsérra mondták, csak most mondtam valakit, aki azért valószínűleg ettől függetlenül értelmiségi. Amit sokat használnak, mondjuk ránk is, hogy önni jelölt megmondó ember, ez a kedvencem. Ez kinek kéne? Nem a párt jelölt ki, mint... Ez a kedvencem, mert ez nem egy vicces dolog, hogy önni jelölt, hogy elmondod a véleményed. Pont ez a vicces benne, hogy ilyenkor nem gondolok bele ebbe a szóba, hogy önni jelölt, ez egy negatív dolog, hogy valaki nem kijelöl valaki, hogy te... Mert szóval ez nekem nagyon vicces. De várjál, most akkor önjelölt megmondó emberek vagyunk, vagy van tartó tisztünk, és a izé... Hát nehéz a kettő. A Soros Gyuri mind bácsi rángatja. Önjelölt is, vagy de közben a Soros is jelölt ki. Szóval... Meg a Bona izét, milyen megbízást adott neked, szellemi megbízást. Hát a Bódi Ábel, amit mondott múltkor, szóval a külföldi szavazatokkal kapcsolatban. Ja, hogy nem pénzben fizetett ki, hanem mondja, hogy szellemileg... Igen, odajazott egy kiló szellemet, igen. És rámentette. Aztán te pedig bementél a Pékségbe. Lettél vele szellemkenyere. Jöttem, hány szellembe kerül ez a rohadt kenyér? Szinták, hogy az, hogy ez a szellemkenyér? Kivezetett a biztonsági őr, és betakargatom. A belpestire jutott eszembe, hogy mikor leszünk álbelpestire. Mert azok vagyunk. Azt mikor lesz már kimondva? Minden lesz még. Majd kíváncsi leszek most, mi lesz a következő kifejezések. Mert egy idő után elkopnak ezek, és mindig kell új. Az önjelölt arra utal, hogy nincs róla papírja, képesítése, szaktudása. Szerintem... Kinek van szaktudása? Képesítése a közbeszédben részt venni. Tudjátok, kinek van? Mindenkinek. Egy olyan világban élünk, ahol mindenki állampolgár, és nem kell a hat kötelezettséggel kiharcolnunk magunknak az állampolgárságot. Nagyon fura világ lenne, mindenki csak arról beszélhetne, amiről papírja van, mert akkor nem lehetne összefüggéseiben beszélni kb. Semmilyen társadalmi dologról, mert mindenre rá lehetne húzni, hogy hát jó, de neked nincs gazdasági diplomát, jó, neked nincsen oktatásból diplomát, stb. De valahogy azért összefüggéseiben beszélni kell a társadalmi dolgokról, mert különben nem jutunk sehova. És hát tegyük hozzá, hiába vagyok erdőmérnök és fakitermelő papírom is van, mégse tudom helyesen valószínűleg lehoztolni a bükrönköket, nem tudom, hogy hány méteresre kell hagyni őket. Szerintem a papír se feltétlenül ad felhatalmazást mindenre, azért politológus és politológus között is van különbség, közgazdász és közgazdász között is van különbség, és az megint egy másik kvalitás, amiről nem adnak papírt, hogy mennyire értékesen, mennyire hasznosan, mennyire elfogadhatóan, mennyire befogadhatóan tudod átadni az információkat. Hogyha valaki semennyire, akkor ez nehezen lesz nagyon jó, nem tudom, megmondó ember. Ezt nem hiszem el, hogy erre nincs egy jobb szavunk. Önjelölt megmondó ember? Ez nem olyan szó, amit muszáj használnod. Ez szerintem egy elég rosszul. Ez a véleményvezér is ilyen, én nem tudom, én nem emelném magunkat ilyen piedesztára, hogy akkor mi most megmondó emberek vagyunk, véleményvezérek, nem tudom, vagy olyan mélységbe se helyezni magunkat, hogy beszélő fejek vagyunk. Mi egymással meg néha a nézőkkel beszélgetünk ezekről az aktuális dolgokról, aztán nem tudom, vita indító feje? Nem úgy... ez se igaz. Meg az se, szóval a véleményvezér az olyannak tűnik, nekem az a bajom ezzel, hogy nem gondolom, hogy nagy részben befolyásolnánk a véleményeket, biztos tudjuk árnyalni a véleményeket, vagy valamennyire befolyásolni, de valahogy azt érzem, hogy vannak rengeteg fajta vélemény megfogalmazódik a közösségi médiában hangosan, és inkább az emberek keresik azt, ami mögé így be tudnak állni. Nem is teljesen beállni, mert velünk azért somószor nem értenek egyet, de azért szívesen meghallgatják, vagy szórakoztatja őket, de nem hiszem, hogy mi diktáljuk a véleményt, hanem csak az, hogy mondjuk mennyien néznek minket, az mutatja, hogy mennyien tudnak ezzel a hozzáállással így azonosulni. Amúgy ez nekem tetszik, a kimondó ember. Az jó. Ez elég jó. Igen, mert én is azt érzem, akárhányszor találkozunk most a vidéki turnén is, amikor beszélgettünk sokatokkal, akkor nagyon sok mindenben egyet tudunk érteni, és csomó mindenben persze nem, de hogy mégis az egy fontos aspektus ennek a műsornak, hogy kimondjuk azt, amit mások is gondolnak, csak így tehát a közbeszédben meg nem feltétlenül jelennek meg ezek az általános vélemények, amik nem tudom, de hát, hogy esetenként 100 000 ember ugyanazt gondolja erről a dologról. De az Ordi Bátor se jó, vagy se rossz, az nem rossz. Következő hírünk. Jó, van ez így. Amúgy ehhez van egy kapcsolódó hír, és akkor már fölborogattuk a gecibe a műsormenetet, ott van. Ez? Az. Új megmondó ember? Uh-huh. Ezt már láttam a TikTokon, ez pár hete. Szerintem amúgy zseniális, nagyon ügyes a kolléga. Ez a pap miért van szoknyába? Most... Az egy papruha, aminek nem tudom a nevét, Ádám. De így hogy felvette rá ezt a nagymama pulcsit, úgy tűnik, mint egy nagymama. Amit tényleg, hogyha lehet akarod. De tényleg, hogyha most nem néznéd az arcát, akkor ide... Na, szóval érted, amire gondolok. Ez tény, ezzel nem lehet... Ez nem az, csak ez vicces, hogy ez a ruha kombó, attól még mókás nekem. De nézzük, lehet, hogy amit mondott, abban már nem tudok majd belekötni. Baloldal is... Na. A bal oldal ismét. Jó. Ez amúgy egy tipikus megafonos kezdés. Arra viszont tök jó, hogy pont az előző adásban, ha néztétek, akkor pont beszéltünk a papoknak arról, hogy nem szeretik már egyes hívők se, hogy gyakorlatilag a papok politizálnak, nem csak politizálnak, kampányolnak gyakorlatilag, és akkor úgy látszik, ez itt van rögtön egy alátámasztás, hogy ilyen létezik. Figyelj, vannak papok, akik szeretik, hogyha politizálnak a papok, meg vannak hívők, akik szeretik, és vannak, akik nem. Jó, én szerintem nem kéne. Én is pontosan ugyanezt gondolom. Egy keresztény ember. A baloldal ismét az egyházak ellen hergel. A Gyurcsány párt megalakulása óta ismét sikerileg támadja a... Figyelj, amúgy epik lenne. Megafonos pap. De közben egyfelől nem elég az a másfél millió most, amit kaptál? Nem, megérezte, hogy ezt gyakrabban is kapni. Pénz szagát megérezte. Nem csak karira. De még szerintem nem jönnek jól, még mondjuk a megafonnak már tök mindegy neki. De hogy lehetne ezt kimagyarázni, hogy egy pap propagandát nyom? Vagy az egyháznak erre reagálni kell azzal, hogy kitagadja, vagy valamit csinál, vagy pedig el van ismerve, hogy az egyház engedi ezt, hogy valaki így beleálljon a propagandába, az meg nem néz ki jól szerintem. Na mindegy, Tudom, hogy van ez, de ugye azt mondta a Bódi Ábel, megadja Gábor, hogy a... Hát akkor ez egy fontos és releváns dolog lesz, mondja. Igen, azt mondták, hogy ugye a Misén ott nem lehet politizálni, de a TikTok, és van egy ilyen, a Mise után van egy rész, amikor még mindenki a templomban van, de már nem Mise, és ott elmondhatja a saját véleményét a pap, bármiről ugye, és hát ott elmondhatja például azt, hogy szavaz a Fideszre, elmondhatja azt, hogy a baloldal az migráns és háborúpárti, elmondhatja azt, hogy a melegeknek ugyanolyan jogai kéne, hogy legyen. Jaj, már ezt nem mondhatja el! Hát ezt nem. Akkor minden nem mondta. Ha lehetőségük lenne, megszüntetnék a hitoktatást. 2012. A DK listázhatják a diákokat az erkölcs és vallásoktatás miatt. Mondjuk ezt nem tudom, ezt a DK mondta, hogy listázhatják a diákokat. Úgyhogy érdekes lesz szűrni. Bárha a DK azt mondta volna, hogy megszüntetnék a vallásoktatást, vagy mit, akkor végre valamivel egyetértenék. Én nem muszáj megszüntetni, csak ne legyen kötelező szerintem. De nem az, mert nem. Mehetsz erkölcs tanra. Ott azt mondják, hogy... legyen mindenki kedve. Érdekes az, hogy így próbálja cikkekkel alátámasztani ezt a mondandóját, és tök másról szól a cikk, de jó, ki mehet. Államosítanának intézményeket. Itt már nem is rakott be cikkeket. Ezt nem sikerült sajnos. Egy cikket sikerült berakni, az sem volt releváns. És 10 évvel ezelőtti. A vatikáni magyar szerződést is. Ugyancsak 2012-es, azt mondja, hogy újra kell tárgyalni. Szükséges, hogy tartja az újratárgyalás elsősorban azért, hogy megszüntessék a történelmi egyházak kivételezett helyzetét az oktatási rendszerben. Aha, na, de ez, látod, ez legalább kapcsolódó. Jó. tudatosan álhírekkel gerjesztenek feszültséget állami és egyházi oktatási intézményekkel szemben. Egyetértünk, az álhírek azok nagyon rosszak. Javaslom a papbának, hogy ne olvasson Origót, vagy ne terjesszen álhíreket. Barkóczi Balázs, a DK árnyék minisztere szólalt fel a parlamentben. Nem lehet már hátrébb menni, tessék? Kollégánk és árnyék miniszter. Ja, igen. Mindenki árnyék miniszter, mindegyik nézem. Csak igen. Minden, tisztelettel minden árnyék miniszter. Ja, meg köszönni, úgy volt, hogy köszönök mindig valakinek, tudod, hogy minden részben köszönünk egy falunak, vagy városnak, hogy így érezzék a tudod. Mondhatom, hogy köszönök Békés Csabának, van elég bajuk, az ág is húzza őket, minden bajuk van, úgyhogy gondoltam. Mi történt velük? Hát, hogy Békés Csabának. De elég baj sokkal, mit akarsz még szegényekkel? Magániskolákban, az állami milliókból és milliárdokból kitömött egyházi intézményekben és egy egyházi intézményben járó gyerek négyszer annyira fontos, mint az állami intézményben. Ezt nem tudom, hogy számoltak. Szerintem itt a ráköltött pénzekről beszél, de ezt ugye nem tudjuk meg ebből a videóból, mert a papbá ezt nem tartotta fontosnak, hogy bármilyen kontextust halljunk ehhez a felszólaláshoz. Egy esetleges kormányváltás esetén a DK negyedére csökkenteni az egyházi iskolák állami támogatását. Amúgy én... Annyira azért nem egyértelmű. Én itt elgondolkodtam, hogy szerinted ügyes, vagy nem ügyes ez az ember? Így ügyesen mímeli a megafont, vagy ez már túl átlátszó? Lehet, hogy ez egy paródia. Nem lehet, hogy egy paródia. Annak zseniális lenne. Annak tök jó. De annak meg nem elég, pont nem érződik ki, hogy ez irónia lenne. És be akar kerülni, megunt, hogy kecire unatkozik, vagy mi? Nagyon lehet, hogy unatkozik. Nézd meg az összes izét, virágot meglocsolta, a tököket kirakta a kis szekérbe. Hát mit csináljon? Most ne uszítson a DK ellen, ami amúgy eltuszítani van elég lehet, a DK-ból. Lehet, hogy a DK hatalomra kerülne csinálna valamit az egyházakkal, de lehet, hogy arra gondoltak, hogy inkább a többit is fölemelnék arra a szintre. Nem lehet tudni, igazából nem lehet tudni, mert az egyértelműen azért nehéz következtetni. De vajon mi bajom van a papnak azzal, hogy egy egyházi iskolába járó gyerek ugyanannyi gyerekre ugyanannyi pénzt szálljon az állam, mint egy nem egyházi iskolába járó gyerek? Én nem ismerem, vagy nem vagyok naprakész azért a hittanban, de a jézusi tanításokban van olyan, hogy aki jár hittanra, vagy iszébe egyházi iskolába, az több pénzt érdemel. Vagy mindenki egyenlő, vagy nem egyenlő, nem tudom. Meg nem is ezen a lényeg, mert lehet, hogy valaki állami iskolában hívő, és egyházi iskolában nem hívő. Hát, az majd tudja, hova kell mennie, Ádám. Az majd nem lesz iskoláruló. Hát igen, szépen rákényszerítik mindenkit az egyházi iskolákban, mert ott van a pénz. Hát amúgy tényleg Esztergomba is, ugye ott volt a Szent István gimnázium, ami több mint 700 éves intézmény volt. Aztán azt mondták, miután jött 2010-ben a magas polgári Fidesz, azt mondta, hogy... Jó, menjetek innen a faszomba. És itt lesz helyette most, akkor itt van ez az egyházi suli, ami hát nem ugyanolyan jó, de azért nem is a legszarabb. Szépen beköltöztetjük a ti épületetekbe, mert hogy az régen az övéké volt, úgyhogy 700 éves múlt, menjetek a faszomba. Így lett Esztergomnak már csak egy iskolája, ami a megyei első helyért pályázik, a dobó, pedig előtte ott volt az István is. Köszönjük szépen az Erzsébetnek, aki a megyei 20. helyre pályázik. A Gyurcsánypárt veszélybe sodorna. Csak a katolikus egyház berkein belül 150 ezer diák és 14.500 pedagógus életét. Érdekes, ilyenkor hajaggódnak az oktatásért, nem? Ilyenkor érdekes. A Gyurcsány ellen ki tudnak állni az oktatás mellett, miközben a Gyurcsány párt az sosem fog már hatalomra kerülni, és semmi befolyása nincs semmire, de ettől megvan riadó, de az, ami amúgy az oktatásban történik, de úgy látszik, hogy pedig azt gondolom, hogy empatikusabb egy pap, hogy látja, hogy az állami sulikban mi a helyzet, és inkább arra hívná fel a figyelmet, hogy fontos lenne, hogy ők is annyi támogatást kapjanak, mint mi. Fontos lenne, hogy az állami iskolák is legalább annyi pénzt kapjanak, mint az egyháziak, mert minden gyermeket egyenlően szeretünk. Ez egy szebb üzenet lenne szerintem. Én is arra gondoltam, hogy ez tökéletesen érthető ez az üzenet, amit ő megfogalmaz, hogyha ő neki kizárólag az egyház berkein belül lévő emberek a fontosak. És azt gondolom, hogy legalábbis aki a politikába beleszól, attól szerintem egy elvárható minimum az, hogy a 10-15 millió magyar érdekeit tekintse szem előtt, és aki nem tekinti szem előtt, 10-15 millió millió magyar érdekét, hanem 7 millió vagy 100 ezer ember érdekét tekinti csak fontosnak, és azt hangsúlyozza, szerintem azt körbe kell állni, és ki kell nevetni. De hát lehet ilyen, hogy valaki nem mindenki érdekét nézi, csak szerintem Jézus nem tetszene Jézusnak ez a hozzáállás. Én azt érzem, hogy Jézus nem biztos, hogy ebbe az irányba vinni a dolgokat. De hát ki vagyok én. De én nem tudom, én azzal se értek el. Szerintem ez egy tök egyértelmű dolgok, hogy a társadalomnak a közös felemelkedése a cél. Tehát itt nem osztályharcot kell vívni, szerintem. Ezt talán már meghaladhattuk volna, és beszélhetnénk egy társadalomról, aminek közös érdeke, hogy mindenki számára működjön az egészségügy, az oktatás, meg nem tudom, a közszolgáltatások, mindenki számára elérhető legyen az, hogy ne egy putriba kelljen élnie, mert azzal még a leggazdagabb is profitál belőle, hogyha mindenki magasabb színvonalon él. El tudom képzelni, hogy még Fidesz szimpatizáns papoknak sem biztos, hogy ugyan le ez a videó, hogy ez talán sok. Hát meg ez nagyon fontos dolog azért, nem? Mm. Tehát ez most manapság az egyik legfontosabb dolog, hogy a DK negyedére csökkenteni a állami, vagy mi az egyházi iskola. Igen, ez ma az egyik legfontosabb dolog, amit ő kitalált. Szülőknek joguk van eldönteni, milyen intézménybe akarják beiratni gyermekeinket. Sátánista iskolába például nem irathatják amúgy. Most akkor legyen joguk eldönteni, de első sátánista iskolában? Ezt szeretném megkérdezni a pap úrtól. Lehet, hogy egy jól működő oktatási rendszerben, ahol minden suli hasonló színvonalon lenne, ott lehet, hogy nem zavarná őket ez, hogy nem dönthetik el. Hát, szerintem a vallási alapú oktatás az egy külön téma. Ott mehetünk ebbe az irányba, hogy dönthessék el, és akkor tényleg mindenki állhassa. Mehetünk ebbe az irányba, hogy erről beszéljünk, csak a vallási alapú oktatásra, de lehet, hogy nem biztos, hogy egyezne a véleményünk. Szerintem ezt a sulikból a drag queenek sem valók a suliba, és a vallás se. Szerintem egyik se. Vallást lehet a suliba oktatni, mint elmondani, milyen vallások vannak, meg minden, de én nem keverném a kettőt. És azt mondod, hogy ne legyen... Egy ideális világban. De ne legyen nemzetiségi oktatás? Ne legyen német nemzetiségi suli? Nem tudom, az mit jelent pontosan? Hát az, hogy csomó dolgot németül tanulnak, és azt hogy német ünnepeket megünnepelnek, meg ilyen kulturális... De hogy a kulturális szokásokat is megtanítják nekik. Szerintem ott az, hogy megtanulnak egy plusz nyelvet, az legalább egy nagyon hasznos dolog. Igen. És hogyha megtanulnak latinul az egyházi iskolában. Az nem annyira hasznos. És szerintem nem tanulnak meg az egyházi iskolában latinul. Szerintem sok egyházi iskolában. Hát nem tanulnak meg. Nem. Oké, de sok nemzetiségi iskolában se tanulnak meg németül, meg szlovákul. Azért hoztam fel ezt, mert szerintem kulturálisan beágyazott, mondjuk nem tudom, református, katolikus iskolákban, hogyha megtanítják ezeket a hagyományokat, de nekem nem feltétlenül egy probléma. Ez más csak egy ideális világban, hogy azt mondod, hogy egy ideális világban nem lenne, de más... én azt mondom, hogy egy ideális világban akár lehetne is. Szerintem nem feltétlenül lenne rá szükség, el lehet járni külön hittanra, el lehet a templomokba, el lehet menni külön hitoktatásra. Azért nagy különbség van szerintem egy ilyen suli között, mit mondtam, milyen suli német? Nemzetiségi. A vallás sokkal központosítottabb, és sokkal, hogy mondjam, sokkal jobban áthatja a korrupció mindenféle formája, mint látjuk, vagy például a politikai befolyás. Ezek a nemzetiségi sulik nem annyira központosítottak, az inkább a helyi közösség hozza létre. A helyi közösség gondolja úgy, hogy úgy van, nem úgy van, hogy az egész társadalmat áthatja így fentről lefele, és rengeteg olyan dolog belekerül, aminek nem kéne, mint például itt is láthatjuk. Szóval mindegy, hogyha az az ára, akkor én szerintem az lenne a fair, hogy mindenki ugyanazt a minőségi oktatást kapná. Már alapvetően szerintem az már egy érdekes lenne, hogy lehetne valahogy már általános iskolától egy nyelvet megtanítani a gyerekeknek. Megtanítani. Valószínűleg már... Ez amúgy nem lenne egy nagy elvárás, nem? Hát valószínűleg én azt csinálnám, hogy már az első osztálytól kezdve nagyon sokat tanítani. Hát ti nem tanultatok? Nem tudom, hogy első osztályban szerintem még nem tanulnak az emberek nyelvet. Nekünk valami volt óvodában is, de arra nem emlékszem, én a gyárnak az óvodájába jártam. Szerintem az elején még a magyar tanulod, meg magyarul kezdesz el írni első osztályba, de hogy... De a beszélgetés, mondom, nem, nekünk óviba is voltak ilyen foglalkozások, hogy idegen nyelvű, és tanultunk németül. Jó. És ugyanúgy, mint ahogy látod, hogy a gyerekeinek se kell feltétlenül tanulni, olvasni. Nincsen első osztályban nyelvoktatás. Én emlékszem, akkor lehet, hogy harmadik negyedikbe, de én alsóban, általános alsóban én németes voltam. És úgy mentem át a dobóba, hogy ott meg angolosként kezdtem. Jó, nem mindenhol van. A teszt írják többen egy negyedik osztálytól. Na, de ez viszont amúgy lehetne, hát jó, mindegy, végül is negyediktől ez nem olyan rossz. Ja, de lehet, hogy valahol hamarabb kezdik, de én se ott tanultam meg angolul, se általánosban, se a gimibe. Nem úgy érzem, hogy attól tanultam meg angolul, hanem inkább a magam önszorgalomból mindenféle film, játék, sorozat, stb. Által. Úgyhogy valószínűleg jobban kéne erőltetni a beszélgetést, a szóbeli dolgot. Ja, az általános. De hát azért, mert ugye az iskolák azok jellemzően a nyelvvizsgára készítenek föl, meg az érettségire készítenek föl, nem pedig ugye az életben felhasználható dolgokat próbálják megtanítani. Na mindegy, ez most beszéltünk, hogy hogy lenne jó a gimi, amikor vagy az általános iskola, amíg tesi tanárok oktatják a kémiát. Valószínűleg vannak megoldandóbb problémák. Az például, hogy a DK a negyedére csökkenteni az egyházi iskolákban tanulóknak a finanszírozását. Mondjuk, hogy ennek a csávónak még a negyedé sok, úgy érzem. Értékvezérelt oktatás mindenkinek jár. Ja, mindenkinek jár. Hoppá. Akkor mégiscsak egyetértesz a DK-val. Ők nem, sem azt mondták, hogy csökkentenék, csak azt, hogy... De ő azt mondta, hogy katolikus oktatás mindenkinek jár. Ja. 40 év alatti fiatalok 75%-a rendelkezik saját tulajdonú lakással, és ugye nincs senki az Orbán országban. Szerint. És nincs az országban senki, aki küszködne a lakhatási válsággal. De hogyha úgy érzed, hogy kicsit drágák a albérletek, meg a házak, meg ilyenek, akkor itt van az egyik oka ennek. 500 000 a papíron üres lakás Magyarországon, ami azért elég sok. És van hozzá egy térképünk is, hogyha minden. Magyarországon összesen több mint 570 000 üresen álló ingatlan található. 15%-a a lakásállománynak. Ez az egy kemény bazeg. Én nem tudom pontosan, mik vannak ebbe beleszámolva. Ezt mindjárt átfutjuk itt a cikket még, hogy hát ha valami plusz információ kisül, de az látható, hogy az agglomerációban eléggé alacsony az üresen álló lakások száma. És ahogy mondjuk olyan területre megyünk, ahol nem tudom, nyaralók vannak, ott a Balaton környékén, ott pedig megnő. Meg ahogy nyugatot nézzük, amúgy ott is magasabb. Kérdés, hogy mi miatt. Van egy, ami van valakinek egy lakás, amit nem ad ki, az az egyik. Másik, meg elhagyatott házak is lehetnek, nem? Ami mondjuk innen Füzérről lehet, hogy azért van ennyi üres ingatlan, mert onnan elmentek, mondjuk felköltöztek valami város közelében, ahol több a munka. Szóval ilyenek is előfordulnak. Igen, bár érdekes, hogy azon a környéken amúgy a kassába ingázó embereknek a száma az megnőtt az utóbbi időben. De például az Budapesten van 160 000 üres ingatlan, az lehet, hogy nem segít azon, hogy a lakáspiacon ennyire rohadt drága most minden. És itt is több oka lehet ennek, és lehet, hogy valami papíron üres, az közben egy havernak van kiadva, meg ilyenek is benne van, azt szerintem. Itt Budapesten az Airbnb-t írja amúgy a cikk. De az biztos, hogy egy csomóan, akik ilyen nagyon valamibe bele akarják rakni a külföldiek pénzüket, akkor vesznek lakásokat Budapesten például, ezt leszarják és kisadják, mert nekik az nem számít, csak hogy legyen a pénzük valamiben, ami nem fog kevesebbet érni. Ilyen is van. De ez van olyan ország, amiben megoldották, szóval... Magyarország az az ország, Ádám? Vagy Magyarország az az ország, ahol a letelepedési kötvény második verzióját ahhoz kötik, hogy vásároljon a gazdag külföldi egy ingatlant, amiben nem kell beköltözni. Hát lehet, hogy itthon nincs megoldva, de hogy külföld de van olyan, ahol adót kell fizetni, hogyha üresen áll a lakás arra pluszba. Aha. És ezt nem értem, hogy itthon miért nincs bevezetve, hogy üresen áll a lakásod, nincs kiadva. Egyfelől rákényszerítenéd, hogy kiadja a lakást, ami azt jelenti, hogy hát lejjebb vinni az albérlet árakat, amivel nem, lehet, hogy a politikusok nem akarnak ilyet csinálni, mert nekik nem érdekük, de úgy az embereknek az érdeke lenne, hogy olcsóbb legyen a lakása. Például ezt karácsonyik, nem tudom, hogy van-e hatáskörük erre, megléphetnék, nem tudom, lehet, hogy nincs hatáskörük, de az érdek lenne. Másfelől, meg hogyha valaki elméletileg üres, az azt jelenti, hogy lehet, hogy kiadja, csak ugye ez nincs kommunikálva az állam felé, úgyhogy ezzel... Nincs kommunikálva, szépen fogalmaztad. Ezzel plusz adóbevételre, szóval ezzel csak nyerhetnének, mert akkor vagy azért fizetsz adót, mert üresen áll, vagy akkor bejelented, hogy ki van adva, viszont azért fizetsz adót, és akkor valamennyi adóbevételt kap a kormány, vagy az önkormányzat, hogyha nem veszi el a kormány. Másfelől meg az a baj, hogy ez a lakás kiadóknak se annyira érdeke, mert adót kell fizetni, és valószínűleg még olcsóban is kell kiadnod, de közben valamennyire lehet, hogy érdeke lenne az embereknek, akik már alig tudják megfizetni. fizetni a lakhatást itthon. Azért egy minimális dolga lehetne ösztönözni itt az üresen álló lakásokat, vagy büntetni. Azt írja amúgy a cikk, hogy ugye a nagyvárosok az első csoport, amiről beszéltünk. A második a Balaton környéke, amiről ugyanúgy beszéltünk, érthető, nyilván nem laknak ott egész évben az emberek, hanem nyaralók vannak. Azt mondja, a harmadik csoport a belső periféria, amik itt a Zala, Győrmoson, Sopron, Vas megye határterületei, amik habár közel vannak a határhoz, mégis onnan erős az elvándorlás, mert annyira meg nincsenek közel. Meg a negyedik csoport az a Lefingó, Észak-Magyarország, és az ötödik pedig a mezőgazdasági területeknek a felszámolódása ugye a Dél-Alföldön. Viszont én azt néztem, hogy Somogy meg Zala megyében amúgy ennyire magas alapvetően, meg Tolnába, ugye, hogy már hogyha létezik. Ilyen magas az aránya a kótyavetyélésre kész ingatlanoknak, meg amúgy Kemence környéke. Jó, de... Ez elképesztő, ezek a világ legkirályabb helyei. Tolna megye, amennyiben létezik, kurva szép, Zala, kurva jók, ahogy mentünk keresztül most rajta, no. Olyan szép helyek voltak. Szép, csak... Hát le van fingva, nincs. Nem is az, hogy le van fingva, de hogy lehet, hogy van egy olyan ár, ami alatt már nem akarod kiadni, akkor inkább nem adod ki, mert az is egy munka, lelakhatják, ki tudja, hogy kiveszi ki, és akkor inkább nem adod ki olyan olcsón, és vannak bizonyos területek, akkor lehet, hogy nem vennék ki drágán, mert nincs a közelbe város, és valószínűleg nem nagyon akarnak oda költözni az emberek emiatt. Nincsen Somogy, mert egy infrastruktúra központ, ahova települnek gyárak. Annyira furcsa ez az ország, hogy az Orbán kormány már 2010-ben, emlékszem, hogy erről beszéltünk a Mátéval, hogy elkezdte ott mondani, hogy milyen jó terveik vannak Orbánéknak ugye az országgal, hogy majd milyen infrastruktúrális központok lesznek, és megtaláltam azóta újra azt a dokumentumot, amiben ezt összefoglalták. Semmi nem történik. Nincsen a vasút kiépítve, ma is beszéltünk Debrecen felé az autópályakátyús, sehol nincs egy normális háromsávos autópálya. Van. Balaton. Ja, 50 kilométer, ugye, vagy nem tudom mennyi. Ja. De hogy egész egyszerűen nem sikerült megcsinálniuk 14 év alatt lassan ezt az infrastruktúrális fejlesztést, ami bevonzotta volna a cégeket. Csak annyit sikerült megcsinálni, pedig így is sikerült behozniuk amúgy, mi van az Opel, a Mercedes, a BMW, az Aksi gyárak. Sikerült egy csomó beruházást hozniuk, de egész egyszerűen nincsen meg hozzá semmi. Kizárólag a sapka van meg, bazd meg, és ott van a semminek a fején. Na jó, hát mindegy, hát ez nem a legjobb dolog. Nem a legjobb, de akkor zárjunk egy hírrel, ami... Egy high note-tal. Nézzük egy kis karácsonyi hangulat. Mit kérnek a gyerekek karácsonyra? Legyen valami vidám hírünk, na. Vidám karácsonyi híreink. Az a kolbász azért van, mert ugye szegények vagyunk, és szeretnénk. A bakancot azért, mert télen jó lesz vele járkálni, meg menni szánkózni, vagy valahova a hóba. A kenyeret, meg azért, hogy tudjunk enni a családdal. A hatogú család havi két... Ez az ország, bazán. Én engem nagyon ég napofám, hogyha vezetnék egy országot, és a gyerekek kenyeret kérnének a Mikulástól, bazán, miközben a papoknak adom a 1,5 milliókat. Kibaszott nyomasztó. Amúgy azt tegyük hozzá, hogy szegény emberek mindig lesznek, mindig voltak, azért igen. Ez a nem a demagógiát szeretnénk itt erősíteni, de azért mindenki látja, hogy az országban hatalmas problémák vannak. Nagyon sokan élnek létminimum alatt. Van, aki nem látja. Van, aki nem látja. Igen. Csak annak feltenném a kérdést, megnézetném bele ezt a videót, és akkor megkérdezném, hogy na most ilyenkor mi van, és valószínűleg azt mondja, hogy hát de szegények mindig voltak, és mindig lesznek. Egyre de mennyi? Igen. Nem mindegy, hogy mennyi. És ez tényleg kurva. Azt mondaná, hogy nincs szegénység tényleg, mert tele van a Balaton. Mert, ja! Igen, de nem is a Balaton, hanem az autópályán, ugye. Az autópálya dugó volt az autópályán, úgyhogy nincs szegénység. Nem azért van, mert egy sávos baznak. A hattagú család havi 200 ezer. Havi 200 ezerből él egy hattagú család? Mit, bazd meg? Arany kilincs kell, vagy mi? 200 ezer forint. 200 ezer. Hát inkább örüljön, hogy nem 70 ezerből, mint a közmunkáshoz. Én nem tudom, hogy lehet havi 200 ezerből. Én a mostani családom a se tudnám fenntartani havi 200 ezerbe, de többből se. Többen kérnek élelmiszert, mint a gyerekek is. Több gyerek kér élelmiszert, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Még a Covid-ba sem kért ennyi gyerek élelmiszert, mint az idén. Vagy használati dolgot, tisztálkodási szert, vagy pelenkát a kis testvérének. A 14 éve működő alapítvány Szegeden és környékén több mint 5000 családot támogat rendszeresen. Karácsonyig a gyerekek és az önkénteseik által készített tárgyakat is árusítanak, a bevételből is élelmiszert vesznek pártfogoltjaiknak. Gyerekként nem ez kéne legyen az élményed, hogy karácsonyra kaját akarok, meg tisztálkodási dolgokat. Szappan. Ez nem egy magyar kórház, de hogy gyerekként tényleg ez a gondolatod karácsonyra, hogy jó lenne egy rendes kaja, ez... Magyarországon 2020-ban a lakosság 30%-a élt létminimum alatt. És azóta nem biztos, hogy jobb lett a helyzet? Policy agenda elemzéséből, ugyanis a KSH 2015 óta nem számít ilyen, nem tesz közé ilyen számításokat. 2020-ban 124 ezer forint volt a létminimum pro kopf. Na jó, legalább kormányozni tudnak. Nagy szerencsé, hogy nem a éhező gyerekek szavaznak, mert akkor nem biztos, hogy a Fidesz kerülne hatalomra, hanem a DK megszüntetni az egyházi iskolákat. De erre még vissza akarok jövőre, egy kicsit jobban el akarok mélyedni, egy kicsit jobban szét akarok nézni olyan helyeken, amit nem biztos, hogy elétek kerül. Ez egy ilyen egyéves projekt, majd lesz egy fókuszcsoport videó, amiben mesélek a jövőben, mit szeretnénk még, ilyen csatornákat. Még két hétig ebből az évből itt vagyunk, és nyomasztunk titeket. Attól, hogy mi nem fogjuk ezeket mondani, ezek még léteznek. Attól, hogy most bezárjátok ezt a videót, és elkezditek a napotokat, vagy folytatjátok. A szegénység, meg ez a nyomor ugyanúgy létezik, úgyhogy... Jó helyre ment az XT csóró. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit idézel ilyenkor. Majd googlizatok rá. Azt kell mondani csak ilyenkor, hogy de legalább kormányozni tudnak, és ezzel lezárjuk. Holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.